الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا والله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا فدی آیات کی توبیخ دے زورن دا انسان دا ہر کلا چی اللہ مالک دا دنیا و دا آخرت دے نو تولی پسوال کی دنیا غواری آخرت نہ غواری پسوال کی حقیر سید غرکے پا مقابلہ دا عمدہ کی جگہ آخرت دے لکا مثلاً یو سره دی او داغه سره خوشی زونه هم ور سره دی او ناخه ور سره هم دی نو تبا خوشی زونه غواری ور تباوی چی مانه دا اصلی راکا او زبی کارا ناخ لما نو دق قشانتی سوال که دنیا همو غوارا آخرت همو غوارا دا دوانو مالک الله دے دنیا در کولے شی نا آخرت هم در کولے شی یا دا مطلب دے دا دی آیات کریمہ چی اجر دا دنیا پا عمل دا آخرت کئی یعنی عمل دا آخرت او غواری فری دنیا لکا ختمون کئی پا پیسو باندی وی پسو روپی ختم برالو کی او دا تی شوی هم دی او وس هم صدایی میکشتی وی کده دریش کو ختم غواری دمرا رو پای کده لسو غواری دمرا و کده شل غواری رو دمرا پا پیسو باندی عمل دا آخرت که او دنیا پی غواری اغا صوفیان صوری اغا ویلی ان اطلب الدنیا بی تبل و مزمار احب ایلی من اطلبها بی الدین و ایزا پیسی پر اباپا پا دلکی باندی وگت من و ایدا ما تا دیر خوک دی دا غسنا چی پا قرآن او پا دین باندی وگت من دا قرآن او دا دین نما دلکی جور کری او زم خلقو تا تلاوتو نکو ما ختمو نکو ما پاگی دا خلقو نا پیسی اقلما نا دے وجه نا عمل دا آخرت که تا لا دا رضا دا پاروکا مولانا محمد طاہر شیخ رحمه اللہ اللہ دے پا قبر رحمت نولی آقا وی ختم مکاو روجشو وی ما قاریانو تاویل علکا دا چی یو قاری پا کار دے چا غد اللہ در ازاد پارا ختم وکی یو با کرامک کشو چیزا بے حکم دی سمنا وارم نوی چی کلا ختم خلاص شو ناس شو نوی دا قاری سی ابن سینے نرکی دو ایده شیخ سیب توی چی شیخ سیب دا جانی میریری جڑی شوی دی مال چی ختم اندل داو کو ایده مال چی خودی تا غر کا خودی تا بی خوبا زر من جا ختم پال تو بوتلو اسی دا پتی و دریدو تا پا دیل آلت بانی تا ختم کاو او بلکل پا پیسو بانی با ختمونو دا اللہ رضا نوا تا حافظانو سیزن براغی و سیزن دے بدی که بدو کاو درے با کاو پا آخرت عمل باندی دنیا گٹلا نو دل تا وی دی را اللہ سر آخرت هم شتے دنیا هم شتے نو آخرت و غوارا چی آقا دا طول عمر دا پارا زندگی دا. فرمائی من کان یرید و ثواب الدنیا آسو چی غواری ثواب دا دنیا با عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ دا اللہ سخام ثواب دا دنیا و دا آخرت دے بدل دا دنیا و دا آخرت دا. وکان اللہ سمیعا بصیرا دے اللہ تعالیٰ اوریدن کے اولیدن کے اللہ تعالیٰ اوریدن کے دے کت سوائی او کسا پدے جب بانلی خبری کے نو اللہ تعالیٰ وی ورز اور ماستا خبری زمانہ پٹی ندی او بصیرا اللہ وی زنیدن کے ما کسا عمل کے زباری باندی لیدن کے ما یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان دارو کونو قوامینا شیک لک ودریدن کی بالقسط فانصاف سرام. دلتا دوایا تنو کی بیان دے مومنانو تا بدوایا تنو کی بیان مومنانو تا و بیا رستا منافقینو تا خطاب شروع کی مومنانو تا بیان کئی دا تنویر دے دا دویم باپ پا حکم نمبر نو باندی مخی منگوی روایت نمبر 105 کی اِنَّا زَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اسلامی قانون را گئے قرآن باندی عامل فی قرآن دی وایو نو پی سلی دا اللہ فا کتاب باندی کوا غیر بس مزام. نو دلتا وئی چه حق پی سلی و کئی دا ظالمانو طرفداری مکوئی دا ہو خیر دے خو کپلار او رور او بچے دی ام پا غلطوی نو داغی ہم طرف داری مکوا انصاب باندی ودرے گام. اگر کپل زان تا دی غلطی قاضی مخی پیشے پی سری والا راشی دا اللہ نووی ریگا دا اللہ دا یاد زان ترا یاد کا اعلان وکا وی زپا زان گوائی کو ما چی ماتا غلطی دا زپا غلط باندی اما پزان ماندی اوم حق گوائی وکام. نفرمایا ایوہ الذین آمنو اے ایمان ولو کونو شئی قوامین بالقسط ودریدن کی کلک فانصاف سرا شہداء للہ گواہان خاص دا اللہ دا پارا مکہ علی عمران کی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائما بالقسط. دلتا ہم ذکر شو چشو شہداء للہ شہی گواہ کون کی خاص دا اللہ دا پارا ولو علی انفسکم اگر کدا گوائی پتا باندی سا پخپل زان باندی اگر کدا گوائی نقصان را دی پتا سو باندی تاوان را دی ابل سا نقصان را دی نو پخپل زان باندی هم گوائی وکام. آغا مائدی اسلمی رضی اللہ تعالیٰ و نبی علیہ السلام و سلام تراغے ورتوی تحرنی یا رسول اللہ چا سر مقدمہ و آپا غلط باندی ہو یا صحت پی تیر شو نبی علیہ السلام تاوی ما پاکا ما باندی حد تیر شو دے او ما پاکا آغای وزنان دا آغا زناتی شوی دا حمل دے نبی علیہ السلام تراغلا ورطوی دا اللہ حبیبا ما باندی حد قائم کا ورطوی بچے پیدا شو بیاراشا بچے پیدا شو بیا راغلا بیا ورتوی ذات بچے پخپل خوراک شروع کینو بیا راشا بیا لارا آغا بچلے پلاس کی روٹی ورکڑی دا بیا رالا رستا سمودا پاسو نبی علیہ السلام و سلام تا ودے دا دا اللہ حبیبام دا معشوم دے وز پخپل روٹی خوریشی نبی علیہ السلام آغا یوزے ولوکنستو او حد پی قائم شو نبی علیہ السلام پاگی باندی دا جنازی منزوکو صحابی ورطوئی ولی تا پدی باندی منزوکو دا خوزی ناکاروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا فرمائی وای د دې دا توبه دمر قبول شی وا کده مدینه دا اویا او صحابه په منځ کې دا تقسیم کړی شی نو د دې زنان دا توبه تی وزندار دا دمر وزن پدې کې خیره زنه توبه یې سیدا دا لانا یری دن کی وا نو دې وجنا الله تعالی هغه ته د دغې ګناه په وجه باندې حد قائم شو دغې ګناه نه پاک شو نو دې وجنا په ګواهی باندې ودرېږا ولا ولا انفسې کوم اگر کستا په خپل ځان باندې دا شانتی عالم دې عالم به حق بیان کوي هغه درو بنوي د خپلې پیدې دپاره خبرې به نه کوي حق بیانی به کوي لکه سورې مائده سوره مائده کی هم رست راغلی دی آئیو الذین آمنو کونو قوامینا للہ شہداء بالقسط حد للہ مکی دے دلتا للہ رست دے دا اولی دلتا مقصود دا شہادت دے حلتا تخویب دا اللہ تعالی دے دا اللہ یرور کولی او دلتا دا انسان بارا کی انصاب دے دی وجنا انصاب والا خبر مکی ذکر کری دا انصاب نکار واخلا چرتا زیتے ونکی ولو علا الفوسی کم اگر کستاسو بخپلو زاننو بالی اویل والی دینی چرتا دخپل رور دخپل پلار دا تر دل ونکی پلار دی ترسر اوران دی اوگورا حقیقت اوگورا چا تا غلطی پلار تا دی غلطی بابا تپا غلطی برید تا وڑی دی دا برید واپس کا مولی مزیتا و حرام ندا پکار د دې آیات ما ته په دې باندې عمل وکا تر دې دې بل چا تر لنجره تر بچې دې هغه د پاره مو درې ګورې د مکه واده یو الله د پاره ګوي ورکا او الوالدین اگر آیا کوي هغه مور او پلار ول اقربین آیا خواندان د خپل ولای ای کن غنی کچری ودا مالدار او فقیر یا غریب فالله اولا بهما والله ډیر لایق دی د دې دوانو نا الله تعالی ډیر لایق دی چې ته دې دوانو وایې ای یکون غنیل ای یکون طالب غنیل کوي دا طلبگار د شهادت مالدار او یا غریب نو فالله اولا بهما الله ډیر خیر خوا دی د دې دوانو نا ستانا اللہ تعالیٰ پا دیو باندی دیر خب کی دیر خیر خوالی ادا مانوکا فاللہ اولا بیہی مادا اللہ حق تا تمہ کی دے پا دی دوانو باندی نکتوائی چی غریب دے دروغ بور لوے ما سبتی جول کی وسے نکی گی نو اللہ فرمائی چی ستانا زد دیر میرا بانیم پا دی غریب باندی تولی دا غریب دا پار دروگوی بل طرف تا کمال دار دے دا دی دا پار گوائی وکم که گوائی نکم ما بنو کرائی نو باسی مالا با پیسی نرا کئی دا چمچی لگوولو دا پارا تلاغ دا پارا گوائی وکی چاپروسی ورتا کے نو اللہ وئی چو عزت خزانو مالکی ما ولی دا مال دارنا تمکی زمانو غورا ما تا ودرگا زمان عبادت وکا نو زب تعالی دا دی مال دارنا دیر در کمام یا داسی عبارت دی ایکن مشهودن علیه غنیان او فقیرن کدا گوائی کول دا پدی مالدار یا پدی غریب باندی نو دا اچا لحاظ ونکی فاللہ اولا منہما بکا اللہ تعالی دیر لائق رے دا دی دوانو نتا تا دا چا خبری ممنا دا چا نیریگا مو حق گوائی کوا دا اللہ دا پارکلک ودریگا فلا تتبعو الہوا انتا عدلو تاسو تابیداری مکوئی دا خواہشاتو اللہ اے اللہ تعدلو چین صحبو نکئی یاد دے ممانا عادل پمانا دا پریخودو ہم راضی بنا مانا عدول دا پمانا دا تجاوز باندے ہم راضی عادل انصاب تا ہم وئی نو فرمائی انتا عدلو چی تاسو دا حق نواوڑی عادل تجاوز مانا چی ہوکی نو تابیداری مکوا دا خواہشات وانتا عدیلو چی تاسو دا حق نا تیر شئی دا حق نواوڑی یا پا مانا دا عدل دا انصاف. نو دین امک کی بیا یو فعل دے دا کراحت آغا حضب پلشے دے آغا دا سی فلا تتبعو الهوا کراہیتا ان تعدلو اے اللہ تعدلو لکا بدی صورت آخر کی غم راضی یبین اللہ لکم ان تذلو اللہ تاسو تا بیانی فلیتنا دید پارا جتاسو گمران شئی ان تذلو اے اللہ تذلو نو دلتا فلا تتبعو الهوا اللہ تعدلو تاسو تبدار مکوئی تاسو تبدار مکوئی چنساب بوان اکرشی دا خواہشاتو تابیداری مکوا خواہشاتو تابیداری دی وکرا اغول دی دا خپل واجی پلاس کی ورکرا ناغو دا باندی بیا سا کئی نو آغا با دا باندی کئی نو فلا تتبعو الهوا تاسو تابیداری مکوای دا خواہشاتو انتا دیلو یادا سیمان وکا آدا چین ساب بوانا کلیشی و ان تلو کچری تاسو وا غختلی کچری واملولی جبی خپلی او توریدو یا والاو مخپل اعراض پا مخزرم وکو جبدی کگکلا یا پل مخدی والاو میدان شد شهادت کی چادر تاویلو چی پلانکی آتا پا دی گوائی کی موجود وینو گوائی وکا تا جب کگکلا چی زبا کی نوما یا دغشان تی اغا گوائی دا ارو دا سرن اللہم نلے اغا یو صحابی یو تابعی دے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ غریبان اغا دے اغا ویچری گوائی وا چرت گوائی وا راگ اغا تا جواب ورکلے شو چپلانکی اغا گوائی کولی او زر تر زر زان دا ورسوا آغا علم دین آغا بزر کد علم هستی آغا دا سکار کرے ہو چه غریب و دیر زیادو یو جوڑا جامعی وی نو دا خزی لنگی آغستی دا خزی جامعی آغستی وی اقبلی انزلی وی چه دا با وچی شی نو بیا با حضر اقبلی واغندما جواب راگے ورطه وی سیاشه مستا بارکی گوائی دا تاغواری وی دا دی اغا کور والا جانی انزلی جای روٹی پا خوالی او دا دا سر معصوم هم پا غی که ور سر دی اغا معصوم راغسته دی زنانو کپری دی راغی عدالت کی ودری دو اغا قاضی حیران دی دا تا گوری چی داستا سنگا تا خوبا دا سی حالات کی راغلی چل تا منگا دا سی نوی اندلی معصوم در سر دی زنانو جانی دی آغا ورطوئی ویدا اللہ دا حکم تا بیداری دا مالاتی نا کلگی سار شما مرگ را تراشی نو دا اللہ دا آیاتونو نا فرمانی بوشی دیو جنا ماوی کپلی دی خیر دے کد زنانی خیر دے که ولکی دی را سرائی خوچی لا شما دا اللہ دا حکم فرمان برداری وکم دوم را تا بیدارو دا اللہ تعالی دا حکم نو اللہ کریم دی آیات کریمہ کی آدری وادی واغستی تفسیر قرطبی دیکی یو فلا تتبعو الهوا تاسو تابداری مکوئی دا قوائشاتو دا قبل قوائش خبر اما منا داور توائزستان منما قط سوی زاغان منما دویم نمبر واللہ یخشو الناس و یخشوه چی دا قبل قرب نیری گو دیو اللہ نبی گو دویم نمبر وَلَا يَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تِنَا بَخْلُودَ اللَّهَ فَيَاتُنُ بَانْدِي پیسے لگی دا گواہی دا پارا فقشرو کی عدالتونو کی خلق ولار لے پینزو سو روپے والا ورکانو دا بلار جنسا دا پارا فدرو باندی با گواہی وکی اللہ رب العزت لبس جواب ورکے اللہ کریم لبس جواب ورکے چیتا پا پیسو باندی گواہی نکے نو اللہ رب العزت درے گواہ درے وعدے وغستے اخذ اللہ عز و جل على الحکام سلاستا اشیاء دا سلاتینونا دا قاضیانونا مفتیانونا بادشاہانونا خواہشاتو تابداری بنا کوئی دا خلقونا بنائی لے گئی دا یو اللہ نبائی لے گئی پایا تونو د الله با پیسې راخلای نو فین الله کان بما تعملون خبیر بشکل تاسو کوي پاره باندې خبردار دی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو آمنو کلک شئی بالله فالله باندې پخپل مال باندې کلک ودرېګام کچری دا خطاب دا مؤمنانو تشین و مانا بیادا چیوکا یا ایو الذین آمنو ایمان ولو آمنو کلک شئی باللہ دا اللہ تعالی پا توحید باندی کچری دا خطاب منافقانو تشین و دا سی مانوکا یا ایو الذین آمنو اید خلی والا ایمان دارو تش کلمہ گو مسلمانان یئی آمینون دا زڑن ایمان راوڑی کچر دا خطاب اہلی کتابو تشی یہود و نسواراو تا نو اے اہلی کتابو ایمان راوڑی پا اللہ باندی او پا دی رسول باندی او پا دی قرآن مجید باندی پا دی باندی ایمان راوڑا یو پا دی باندی کلک شئی دا امام راضی رحمه اللہ تعالی نوسیر مصنفت آغا وی روان دی غزال روان دی نغارق گیگی باچا تا پوست کئی وی دا سوئی آغا ورطوئی پا دی نغارقی داوئی تی آئیو الَّذین آمنو آمنو اے ایمان والاو کلک شئی پا خپل ایمان باندی پا خپل مسلمانی باندی کلک شا اغا ایمان رانا زان کی پیدا کام یا بلا مانوکا یا ایوہ الذین آمنوا باللسان آمنوا بالقلب والجنان منافق تی مراد دے چی ایمان راولا اے ایمان والاو ایمان راولای پزل سرا اغا اخلاص سرا ایمان قبول کا دزلن ایمان راولا زکا اقرار ساقیتی گی خو تصدیقا اغن نسا قیتیگی یعنی دا جبی مسلمانانو دا زرن ایمان راوڑی او اہلی کتابو تا جو دا غشو چی اے اہلی کتابو تا چی اغیس راولی نو دالک مکی صورت سوری آل عمران کی طول کتابات اہلی کتابو تاو نو دیو جنا دلتا دا سیمانا وقی آئیو الذین آمنو اے ایمان والو آمنو اے ایمان راولون کو پا مکنو کتابونو باندی ایمان راولی پا دی قرآن باندی او پا ملائکو باندی او پا دی پیغمبر باندی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو آمنو تاسو کلک شئی باللہ دل تلا پا توحید باندی ورسوله او دا رسول پا حقانیت باندی والکتاب اللذی او پا قرآن حقا باندی یا پا کتاب حقا باندی نزل على رسوله چی لگ لگ نازل شویده پا نبی علیہ الصلاة والسلام باندی والکتاب اللذی انزل من قبل او پا کتابونو حقا باندی چه ناجر پیشوه ده مخید دینا چه اغا تورات ده اغا انجیل ده اغا زبور زبور ده پاغی باندی ایمان راوڑی ومن یکفر باللہ چاچی کفر وکو چاچی انکار وکو دا اللہ تا توحید نام وملائکته او دا ملائکو پا حقانیت باندی وکتوبیه او پا کتابونو باندی و رسولیه او در رسولانو پرسالت باندی والیوم الاخری او پورز داخرت دراتلو باندی فقد ظل ظلالا بعیدا فتحقیق سرا دی خطا شو فا خطای لری باندی دا حق نام اغا ملائکیو ملائکو باندی ایمان راوڑی زکا چه دا مشرکان وی الملائکتو هم بنات اللہ دا دا اللہ تعالی العیاذ باللہ لون دی نو دلتا وی چه دا ملائکو پا حقانیت باندی اغد اللہ بندگانی دی اغد اللہ تعالی لون دی او پټولو کتابونو باندې ایمان راوړی خو ما کینه کتابونه منسوخ پای زمون ایمان دې عمل به په قران کو ورسوله او در رسول پر سالتو در رسولانو پر سالت باندی زمون در طولو ایمان دے والیوم الاخر او پوجود درات لو داخرت باندی چاچی دا دین انکار وکونو بقد ظل بتاقیق سر دے خطا شو دے گمراہ شو دلالم بایی دا پا گمراہی لری باندی دا حق نام بیا من کان یریدو آسو چی راد لری ثواب الدنیا دا بدلی دا دنیا فا عند اللہ ثواب الدنیا والآخرا نو بشکا دا اللہ تعالی سرا سب بدل دا دنیا و دا آخرت دا وکان اللہ سمیعا بصیرا او دے اللہ تعالی اوریدن کے لیدن کے یا ایوہ الذین آمنوا اے کسانو جتا سیمان لاوڑے دے کونو قوامینا شیخ لک ودریدن کی بالقسط پینصاف سرا شہداء للہ گواہی کون کی خاص دلہ دفارام ولو علی انفسکم اگر کا غستاسو بقل زانونو باندی اول والدین یادی ابیدادائی والاقربین یادی پلوانی ایقن غنیان کچریوی دا گواہی طلبگار کچریوی دا غنیان مالدارا و فقیرن یادی غریب فاللہ و اولادیه من واللہ دیر لائق دے دے دوانونا فلا تتبعو الہوا تبداری مکوا دا خوشاتو انتا دلو اللہ اے اللہ تا دلو جتا صبح انصاف و نکی و انتا لو کشری وارا ولی تا زخفر جبی او توریدو یادی مخوارا و دمیدان شہادتنا فا ان اللہ بشک اللہ تعالی کان دے بما تعملون خبیرا آسجی تاسو کوئی پاہی باندی خبردار دل تا گوئی با پٹکی آخرت کی بسکی یوم تو کلمنا ایدیه متشد ورگلوم آلتی با ہر یو پر گوئی پیش کئی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والاو آمنو کلکشی باللہ اداللہ پتوحید باندی ورسولی پا پیغمبرانو باندی فرسول باندی ورسولی مفرد دے فرسول اللہ تعالی باندی ورکتاب اللذی او فکتاب حقا باندی نزل علی رسولی چنازل پیشے دے فپیغمبر قل باندی چنازل کرے دے فپیغمبر قل باندی فرسول قل باندی ورکتاب اللذی او فکتاب حقا سرا انزل من قبلو چنازل پیشے دے